100 tysięcy złotych od ręki. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 czerwca. Jest ósma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ze spokojem będziemy czekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, informuje Ministerstwo Sprawiedliwości po decyzji prezydenta. Upalna sobota na zachodzie Polski. Termometry pokażą tam ponad 30 stopni. Kilkanaście tysięcy osób bawiło się w Zakopanem podczas pierwszych koncertów Lata z Radiem. Festiwal dziś kolejny. Skierowanie przez prezydenta kodeksu karnego do kontroli prewencyjnej Trybunału Konstytucyjnego jest jego konstytucyjnym uprawnieniem, pisze w oświadczeniu wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Czytamy w nim też, że resort z satysfakcją odbiera fakt, że prezydent nie miał zastrzeżeń co do treści projektu kodeksu zaostrzającego kary za najpoważniejsze przestępstwa, w tym pedofilię. Andrzej Duda wczoraj wysłał nowelę do Trybunału Konstytucyjnego. Jego kancelaria podała, że tryb postępowania z ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Minister Romanowski, odnosząc się do zastrzeżeń proceduralnych, przypomniał, że za procedowanie ustaw w parlamencie odpowiadają wyłącznie marszałkowie Sejmu i Senatu oraz służby prawne ich kancelarii, a nie rząd czy Ministerstwo Sprawiedliwości. Upał dotrze dziś nad zachodnią Polskę. W Lubuskiem i Zachodniopomorskiem termometry wskażą 30 stopni. Chłodniej na wschodzie do 23, w centrum 26 stopni. Jak informuje Michał Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jutro upalnie niemal w całym kraju. Temperatura maksymalna zbliży się lub przekroczy 30 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, będzie to 28 stopni. Natomiast najcieplej 33-34 stopnie prognozowane jest na krańce zachodnie. Poniedziałek będzie upalny tylko na południu. We wtorek spodziewane jest ochłodzenie w całej Polsce. Dziś ostatni dzień konsultacji przed niedzielnym szczytem z udziałem europejskich przywódców na temat obsady najważniejszych stanowisk w Unii. Spotkanie przed tygodniem nie przyniosło rozstrzygnięć, a kandydaci, którzy mieli być odrzuceni na poprzednim szczycie, powracają w nieoficjalnych rozmowach. Na szczycie w ubiegłym tygodniu informowano, że nie ma poparcia unijnych liderów dla wymyślonego w Europarlamencie systemu wiodących kandydatów wystawionych przez europejskie międzynarodówki. Z chadeków był to Manfred Weber, socjalistów Franz Timmermans, a z liberałów Margaret Vestager. Teraz okazuje się, że socjaliści naciskają, by system jednak wziąć pod uwagę i przekonują, że Franz Timmermans, w przeciwieństwie do Manfreda Webera, ma poparcie większości Parlamentu Europejskiego, co jest istotne, bo europosłowie będą akceptować szefa komisji i jego komisarzy. Socjaliści uważają też, że Holender ma niezbędne poparcie 21 krajów, by zostać przewodniczącym komisji. Takiego scenariusza nie wyobrażają sobie państwa Grupy Wyszehradzkiej, głównie Polska i Węgry, także Włochy i podobno również Rumunia. Według unijnych dyplomatów trudno sobie wyobrazić, by Franz Timmermans został jednak szefem komisji przy sprzeciwie Grupy Wyszehradzkiej, jeśli pozostanie ona zjednoczona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pod Tatrami trwa największe wydarzenie muzyczne organizowane przez Polskie Radio Lato z Radiem Festiwal. Tylko wczoraj w trzech strefach i przy dwóch scenach muzycznych pojawiło się kilkanaście tysięcy osób. Dziś na publiczność czeka 5 koncertów, m.in. Sławka Uniatowskiego czy Krzysztofa Zalewskiego, ale nie zabraknie też audycji na żywo, spotkań z artystami, warsztatów i animacji w trzech strefach Polskiego Radia. Wczoraj tłumy przyciągnęły koncerty Włodka Pawlika i jego trio oraz kapeli ze wsi Warszawa. Będziemy mieli kolejną prezentację warszawską, bo będzie m.in. Krzysztof Zalewski i Kaja na wielki finał. Mówi szef artystyczny festiwalu Piotr Mec. Dziś wszystkie koncerty na dużej scenie zlokalizowanej na Górnej Równi Krupowej. Przed z nami wystąpi również lokalna artystka Hanka Rybka. Zakopany Paweł Pawlica, Polskie Radio. Festiwalowe koncerty będą transmitowane i retransmitowane na wszystkich antenach Polskiego Radia. Na portalu znajdziemy streaming wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Adam Malecki. I siatkówka na początek i przypomnienie wczorajszego zwycięstwa Polaków w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali 3-1 Japonię i przy porażce Włochów wskoczyli na 5. miejsce dające awans do finałowego turnieju w Chicago. No ale trzeba walczyć dalej. Dziś z Niemcami od 17.30. Ze Szwecją, Słowenią oraz Szwajcarią zagra reprezentacja piłkarzy ręcznych na Mistrzostwach Europy. Te odbędą się w połowie stycznia przyszłego roku w Austrii, Norwegii i Szwecji. W Ekstralidze Żużlowej Ligowej nie ma mocnych na Unię Leszno. Jest liderem i wygrywa mecz za meczem. Wczoraj 57-33 z Włókniarzem Częstochowa. GKM Grudziądz wygrał po raz pierwszy od 21 lat w najwyższej klasie rozgrywkowej na wyjeździe. Pokonał 2 punktami Getwell Toruń, który jest coraz bliżej spadku. O upadku na deski rywala marzy Maciej Sulencki. Chce znokautować Amerykanina i sięgnąć po Mistrzostwo Świata Wagi Średniej organizacji WBO. Gala boksu zawodowego dziś w nocy za oceanem w Providence. Na piątkowej ceremonii ważenia obaj bokserzy zmieścili się w limicie wagowym kategorii średniej. Zarówno Andrej, jak i Sulencki wnieśli na wagę nieznacznie powyżej 72 kg. Nasz bokser zapowiada, że nie zmarnuje szansy, jaka się przed nim otworzyła i wróci do Polski z pasem mistrzowskim, a do rywala przez jego pychę, jaką prezentował przed starciem, stracił cały szacunek. Słuchajcie, w Polsce jest takie piękne przysłowie, że pycha kroczy przed upadkiem i mam nadzieję, że sobie Demetrius to zapamięta, bo to jest bardzo ważne słowa. Faworytem pojedynku według amerykańskich bukmacherów jest jednak Andrej, który nie przegrał jeszcze na zawodowym ringu. Walczą też w swoim rodzinnym mieście. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Do upadłego będzie walczył Sulencki, do upadłego będą biegli pod górę na wielką krokiew biegacze. Ma ich być 800. Wśród nich nasz człowiek ze stali, czyli Krzysztof Uniewski. W tym biegu zaskakująco szybko człowiek przypomina sobie, jak to jest raczkować. Sprawę przybliży Andrzej Bargiel. Wszyscy startują sprintem, a ten stromy odcinek się zaczyna bardzo wcześnie i nagle się okazuje, że się nie da fizycznie biec. Trzeba łapać się rękami i na czworakach się wspinać. Organizator imprezy Daniel Długołęcki wspomina, jak wyglądali uczestnicy poprzedniej edycji. Przed bardzo uśmiechnięci, weseli i zadowoleni, a po widać było zmęczenie, ale też przez to zmęczenie pewna ekstaza. Też przenikało. Gdyby ktoś z Państwa chciał zobaczyć ten obrazek na żywo, zapraszamy dziś w południe pod Wielką Krokiew. Z Zakopanego Krzysztof Łoniewski. Na czworakach do celu. I jeszcze informacje z Mińska, gdzie trwają Igrzyska Europejskie. Wczoraj nasi reprezentanci zdobyli 3 medale, 3 brązowe, w tym nasze kolarki torowe. Katarzyna Pawłowska, Justyna Kaczkowska, Karolina Karasiewicz i Nicole Płosaj. W kolarstwie szosowym Mistrzostwo Polski w jeździe indywidualnej na czas zdobyli Anna Plichta i Maciej Bodnar. W piłce nożnej w wydaniu kobiecym broniący tytułu Amerykanki pokonały 2-1 francuski i awansowały do półfinału Mistrzostw Świata. W najlepszej czwórce Copa America do Brazylii dołączyły Argentyna i Chile. Dziś Urugwaj zagra z Peru. Sobota w większości kraju słoneczna. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. W Gdańsku i Olsztynie dziś maksymalnie 25 stopni, w Kielcach i Łodzi 26, w Poznaniu 29, a w Szczecinie 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? O 1000 złotych. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 1000 złotych. Włączamy niskie ceny Media Expert. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Aromatyczna kawa rozpuszczalna Chibo. 14,99 za opakowanie. A proszek do prania i kapsułki Ariel tylko 22,99. Stokrotka. Super ceny na uwadze mamy. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Sponsorem festiwalu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram, pam, pam, pam. Od soboty w Lidlu schab wieprzowy w plastrach marki Rzeźnik 9,89 za 700 gramów, jaja złotanioska wielkość M 8,99 za 30 sztuk oraz nektarynki luzem 50% taniej 3,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto sam o sobie mówi tak. Jestem słabiutki, pracuję bardzo wolno. W sumie byłbym świetnym producentem, ale nim nie jestem. A jeśli chodzi o moje pomysły, to bardzo się męczę, kiedy je realizuję. To ja dodam od siebie. Człowiek ten od kilkudziesięciu już lat przeciera szlaki tym, którzy chcą odważyć się, by mówić własnym głosem. Bo on sam w latach 80. był donośnym głosem pokolenia. Chociaż oczywiście się z tym nie zgadza. Nie byłem żadnym głosem, ja po prostu wtedy siedziałem w domu i wrzeszczałem do ściany. A gdyby ktoś chciał dowiedzieć się, gdzie ta ściana, to wtedy usłyszy: nie jestem z Wrocławia, nie jestem także z Warszawy, ja proszę Państwa jestem z Księżyca. I ta piosenka też taka jest, trochę jakby z bardzo mrocznego Księżyca. Tra, la, la, tra, la, tra, la, la, tra, la, la, tra, la, tra, la, la, tra, la, la, tra, la, tra, la, la, tra, la, la, tra, la, tra. I nie znać mi jest pleasure, boom się pleasure. Googling about the Alt G, a w studiu muzyk, kompozytor, basista, autor tekstów, Lech Janerka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Strasznie wulgarna ta piosenka była, panie Lechu. To pani wie, ja nie znam angielskiego, także ten... Tak? W ogóle pan sobie nie przetłumaczył? Nie czerwieniłem się, kiedy słuchałem. Nie, no to po prostu tam się takie rzeczy dzieją. To jest tak w dużym skrócie mówiąc opowieść o gangach i to takich niebezpiecznych jak Mandela Boys na przykład. Pan do jakiegoś należał? Do gangu? A? Nie, zawsze byłem indywidualistą. Mógłbym być szefem gangu, ale